राम। सद्गुरु स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, फाल्गुन कृष्ण चतुर्थी, विक्रम संवत 2058, 2 मार्च 2002, प्रातः लगभग 5 बजे, गीता भवन स्वर्ग आश्रम। राम संसार को देखते हो ना, जिन इंद्रियों से मन बुद्धि से इंद्रियों को संसार को देखते हो, इसी से ही परमात्मा को देखो तो नहीं जीगा, क्योंकि ये संसार देखने लिए है और ये देखने के ऊपर आपका आदर होगा, महत्व होगा कि ये संसार है, महत्व है, रुपये का महत्व है, तो ये महत्व परमात्मा के महत्व को आने नहीं देगा ना जी। उसे ठीक लाभ होना चाहिए, लाभ नहीं होगा, ये महत्व नहीं है, ये तो नया है, इस धर्म में कुछ महत्व अलग है, दूसरे धर्म के दूसरी बुझाएगा, यानी वो इज्जत नहीं है, परमात्मा ऐसी इज्जत है, वो वैसे ही है। स्वर्ग में जाओ, नर्क में जाओ, जोड़ी में जाओ, सब जाओ, तो परमात्मा तो वैसे वैसे के वैसे हैं, एक एक एक एक ही है, और ये सब बदल जाते हैं, ये सब बदलते ही रहते हैं, धूप बदलते रहते निरंतर, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, युग बीत जाए कहीं तो वो तो वैसे ही वैसे ही है, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, क्यों वो अविनाशी है, हम फर्क क्या पड़े, अविनाशी में फर्क पड़ता, अविनाशी नहीं गएगा, अविनाशी रहेगा तो अविनाशी में फर्क पड़ेगा नहीं, इस वास्ते महत्व उस चीज का जो स्थाई है उस चीज का महत्व है, हरदम बने उसका महत्व नहीं है, आप कृपा करके हरदम बदले उसका महत्व हृदय में निकल जाए तो ये बड़ा फायदा होगा, हरदम बदलता है संसार, हरदम ही छोटा सा बाल होता है, जवान हो जाता है, तो बदलता कब है, हरदम ही बदलता है, हरदम बदलता है, तो हरदम बदलता है उसकी क्या कीमत है, कभी नहीं बदलता उसकी कीमत है, वो परमात्मा है, कभी नहीं बदलता वो, ऐसी कहां से आप हो, इस राश जीव विनाशी, तो अविनाशी हो ये चेतना राम से, इसमें परिवर्तन नहीं होता, नहीं हो सकता ही नहीं, संभव ही नहीं है, ऐसा परिवर्तन नहीं होता, वो वैसा का वैसा रहता है सदा सदा सदा सदा, तो महत्व इस बात का होना चाहिए जो वास्तव में सदा नित्य निरंतर रहे, उसमें स्थिति आपकी सत्य है, वो कड़ी नहीं है, इसमें स्थिति है भूल से, इसको जितनी चीज छोड़ोगे वो ड्राफ ड्राफ हो जाएगी, उसमें करना नहीं पड़ेगा, जो वास्तव में स्थिति है वो करनी नहीं पड़ती, नकली को उठा दो, नकली को मिटा दो, असली प्रकट हो जाएगा स्वतः स्वाभाविक, क्योंकि वो तो है सही, उसमें कोई फर्क पड़ा ही नहीं, अनंत अनंत अनंत काल बीत जाए तो भी वो तो है जगह जैसा जैसा है, उसमें क्या फर्क पड़ेगा, जिसमें फर्क पड़ता है उसको छोड़ते ही ठीक है जो हो जाएगा, दो बात करनी है, दो, एक तो संसार का त्याग करना है, एक उस परमात्मा को ग्रहण करना है, उसमें इसको त्याग करने की खास बात है, उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है, वो स्वाभाविक है, जो प्रकट तो स्वतः है, इसका महत्व हृदय में है, इसी कारण से ही इसी महत्ता को पकड़ने से उसकी महत्ता छूट गई अपनी बुद्धि से, अपने विचारों से, अपने विचारों से इसका महत्व छोड़ा और है जो हो जाएगा, दो काम है जिसमें एक काम कार्य करना है, जिसका त्याग करना है वो त्याग हो रहा है स्वतः, और जिसको ग्रहण करना है वो ग्रहण भी स्वतः स्वाभाविक, वो तो स्वाभाविक है ही। त्याग करना उसका त्याग निरंतर हो रहा है स्वतः, इस बात को ठीक समझो। ये सीधी साधी बात है, जिसका त्याग करना है उसका त्याग निरंतर हो रहा है। शरीर का त्याग निरंतर हो रहा है, स्वभाव का निरंतर त्याग हो रहा है, ये जितनी माइक रीज है सबका त्याग होता है, और निरंतर आप मिलता है विश्वता है उसमें कोई जित नहीं है। परमात्मा तत्व है जो का जो है वो, अज्ञानी से अज्ञानी में भी परमात्मा वैसा ही है, ज्ञानी से ज्ञानी में भी परमात्मा वैसा ही है, उसमें फर्क नहीं है। तत्व के महापुरुष और महान नीच आदमी उसे परमात्मा तत्व वैसा का वैसा ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तत्व की है वो उसने अज्ञान को दूर कर दिया, इस बार तत्व के कह दे रहे हो उसमें स्वरूप है, उसमें क्या फर्क हो रहा, उसमें सबके लिए यही है कि ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमर सह सुखराशी महावीर है, भूत प्रेत प्रसाद राक्षस असुर ब्राह्मण गया, उसमें भी चेतन अमल सह सुखराशी वो है, जो का जो चेतन है अमल है जो का है और सहज रूप राशि है जो का है, उसमें फर्क क्या पड़े है। फर्क जिसमें पड़ता है वो तो त्याजी है, जिसमें फर्क पड़ता है वो त्याजी है, तो उसे निवृत्ति और परमात्मा की प्राप्ति सत्य हो रही है, स्वाभाविक हो रही है। इस बात से इसमें दिन लगे कोई बैठा लगी है बात नहीं है, केवल इस बात को मान लो कि जो ये परिवर्तनशील है उसको महत्व दो, इतनी बात है, इतनी छोटी बात है। इसको क्या महत्व दे, ये जो रुपये घड़ा हो गया रुपये घड़ा हो गया घड़ा हो गया थोड़ा हो गया, उसका फर्क क्या पड़े इसमें, इसमें फर्क क्या पड़ता है। इसमें जितना आप महत्व दोगे उतना परमात्मिक उन्नति से जीता रहना पड़ेगा ही, तो है जो है उसमें फर्क पड़ता नहीं, आपके अनुभव में फर्क पड़ेगा। आप जब जड़ जो नाशवान को महत्व देंगे तो ये वहां पर आगे स्थिर देंगे तो इसका महत्व जुड़ जाएगा, वो महत्व है, वो है जो पड़ा है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वास्ते खूब उन्नति से खूब देखो परमात्मा की तरफ, है वो तो है ही है सो सुंदर है सदा, है नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो सुंदर देखिए नहीं सो सुंदर देखिए है सो दिखे ना है, नहीं सो है सो दिखे ना है। ये इंद्रिया है दिखने वाली इसी जाति की, जाति का दिखता है, इंद्रिया से अलग होते हो तो वो दिखेगा साफ एकदम, वो है जो दिखेगा। प्रत्यक्ष बात है सबके लिए, सबके लिए खुली है, किसी लिए बना रहे एकदम एकदम निश्चित बात है। उस परमात्मा की शक्ति वो स्वाभाविक सब जगह स्वाभाविक मौजूद है, तत्व के जीवन मुक्त महात्मा में और महान मूढ़ और महान मूढ़ में वो शक्ति वो एक स्वरूप एक स्वरूप, उन स्वरूप में फर्क पड़ा ही नहीं, ऊपर भाव में फर्क पड़ा है, वो फर्क पड़ता है, वो फर्क ही है, वो सब फर्क ही हुए, कोई इज्जत नहीं उसकी, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रकट दे रही है सो दिखे रहा है, है सो दिखे रहा है। वो नहीं सो दिखता है ना, वो दिखता भी उसी से ही है, वो भी वो भी उसी से निकलता है। बड़ी विचित्र बात है, सबके लिए खुली बात है एकदम। भाई बहन सब इस पर विश्वास करो, मान लो उसी जैसी है। इस नाशवान को महत्व मत दो, काम करो उसी जैसे महत्व है। ये तो सब बिगड़ है, बाल बड़ा चलेगा, बूढ़ा बढ़ाए जवानी चलेगी, बूढ़ा बढ़ाए चलेगा। ऐसी तो इज्जत यही है, ये स्थाई नहीं है, अस्थाई। भाई और बहनों को उत्साह रहना चाहिए, ये बात ऐसी है एकदम एकदम। आप बात देखो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वो अविनाशी चीज वो एक ही है, वो है जीव का तुम्हारे सब में एक, उसमें परिवर्तन नहीं होता। अज्ञानी में ज्ञान में जो परिवर्तन होता है उसमें ही अज्ञान होता है, उस विभाग में ही, उस विभाग में परिवर्तन। वो तो है जो गंधर्व सदा, विश्वास है उसको महत्व मत दो। महत्व तत्व देव परमात्मा को जो है जो सुंदर है सदा, यह स्वतः आपको प्रकट हो जाएगा एकदम। थोड़ी पहले कृपा करो, थोड़ा ध्यान दो, तत्काल होता है, तत्काल ही तो क्यों है जो का जो है। जिसमें परिवर्तन होता है समय उसमें लगता है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता उसमें समय क्या लगेगा, समय क्या लगेगा, कैसे लगेगा। परिवर्तन होता है उसमें समय लगता है, ठीक है, परिवर्तन होता है, परिवर्तन होता होता होता होता होता उसमें लगेगा, परिवर्तन है इधर जाना खत्म हुआ काम एकदम। बड़ी बढ़िया बात है, भाइयों बहनों परमात्मा है सब जगह मौजूद है। आप पहले विचार करो, भगवान है वो हमारे, परमात्मा हमारे है। मात्र जीवों का वो पिता है ना, ईश्वर जीव अविनाशी। ये जो अपरा प्रकृति परा प्रकृति बताया, ये प्रकृति बताया, और ईश्वर वो स्वरूप स्वरूप स्वरूप है। तो अपरा प्रकृति में परिवर्तन होता है, अपरा प्रकृति में, परा प्रकृति में परिवर्तन नहीं होता, वो परिवर्तन नहीं होता। वो भाई जो मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, ये बात वैसी वैसी रहेगी। इनमें प्रकाश दिखेगा वो तो प्रूफ रहेगा, परंतु ईश्वर जीव अविनाशी ये चीज है झूठ रहे। अज्ञान से अज्ञान अवस्था में परमात्मा का अंश, और ज्ञान से ज्ञान परमात्मा का अंश, नहीं पड़ेगा। ये अपने लिए स्पष्ट हो जाएगा अज्ञान में, ये तो हो गई। इस बार से सब भाई बहनों को देखना, परमात्मा है वो हमारे है, जिसमें परिवर्तन नहीं होता वो स्वरूप है। आपका भी वही स्वरूप है, वही अपरिवर्तनशील। 84 लाख योनी में गए, स्वर्ग मर्दर पाताल तीन लोग में गए, सब जगह भोग में, आप में भर पड़े ही नहीं, पड़ेगा ही नहीं, पढ़ सकता ही नहीं, संभव ही नहीं। इसमें फर्क ही फर्क है, और इसमें फर्क ही फर्क है, दोनों का स्वभाव बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल। इसको जड़ चेतन ही गांठ पर गई, जड़ चेतन ही गांठ पर गई, जद भी मिश्रा गांठ कह करके साफ कह दिया कि जद भी मिश्रा छूट दिख नहीं, छूटने मानता है, ये मान्यता है। और कठिन कुछ नहीं, परमात्मा सब परमात्मा, परमात्मा परमात्मा परमात्मा एकदम ठीक हो जाएगा। परमात्मा तत्व है, वो सबको है, जो का त्यों प्राप्त है। ऊपर से जो दिखता है इसे फर्क पड़ता है। जैसे कहते हैं गंगा जी है, अब गंगा जी का जो महात्म है, गंगा जी का महत्व है, वो छिपा हुआ है, वो प्रकट हो जाए। गंगा जी प्रकट, गंगा जी वो छिपा हुआ है। और गंगा जी है जो गजो है जो गजो है, ऐसे ही वो तत्व है जैसा का जैसा है। इस बार से खूब प्रसन्नता से देखा, हिम्मत करके देखे थी वो चीज मिल जाएगी। केवल उत्साह चाहिए, उत्साह चीज तो है जो है, सबके लिए है, जो कोई जो है सबके लिए। क्योंकि वस्तु स्थिति जो है वो वैसी की वैसी है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। जिसमें परिवर्तन होता है वो परिवर्तन रूप ही है। वो ये आठ प्रकार की प्रगति बताई है ना, ये सब परिवर्तनशील है। और जो परा प्रगति बताई वो अपरिवर्तनशील है, वो अपरिवर्तनशील है, वो खास मालिक है और ये एक ही है। आठ प्रकार ये परिवर्तनशील, वो सत्ता एक ही है, एक सत्ता स्वाभाविक है। परिवर्तन पर परिवर्तन को महत्व ऐसा भूल हुई। ये तो जन्म के बाद धीरे धीरे धीरे इस बात को दृढ़ कर लिया। खुद है एक बालक को संतों ने सिखाया कि गोविंद क्यों नहीं गावे, भजन बिना दिन जावे दिन जावे। तो उस छोटा बालक था, उसके बाद गोविंद भाई था, गोविंद नाम का उसे भाई था बड़ा, तो वो तो याद गोविंद भाई गोविंद नाम गया, तो गोविंद भाई दिन जावे गोविंद भाई दिन जावे। गोविंद नाम आते ही अपने भाई हुआ दे, वो समझ गोविंद तो दूसरे गए। अरे गोविंद क्यों नहीं गावे, भजन बिना दिन जावे, गोविंद भाई दिन जावे गोविंद भाई। ये बोले अरे ख्याल बात बड़ी तो भाई वही है, पर वाणी में आप गोविंद भाई दिन जावे दिन जावे। बीती बात है गोविंद भाई दिन कर लो, हसी प्यार बात है और तात्पर्य गोविंद गोविंद क्यों नहीं गावे, भजन भजन जावे गोविंद भाई दिन जावे गोविंद भाई। गोविंद भाई नहीं गा वो तो मन सीखा सीखा चेतावे जावे। गोविंद मारा भाई नाम है गोविंद भाई, गोविंद भाई करे। अरे गोविंद भाई नहीं परमात्मा है, परमात्मा गोविंद भाई नहीं है, परमात्मा परमात्मा को है। भगवान का भजन क्यों नहीं करता, गोविंद क्यों नहीं गावे भजन मेरे दिल गावे। तो गोविंद भाई वो कभी गोविंद भाई वही वृत्ति हो रहे संसार है, वो संसार है, हम तो संसार संसार लेना लेना मुझ में। ये केवल माना हुआ है, देखे तो विचार हुआ है कि कोई सृष्टि अपनी अपनी नैन नारी सृष्टि, एक तो ईश्वर की सृष्टि है, एक जीव की सृष्टि है। ईश्वर की सृष्टि तो एक है, वो स्त्री पुरुष सब ईश्वर सृष्टि है। माँ है बेटी है पति है आप पुत्र है, ये ईश्वर सृष्टि नहीं है, जीव की सृष्टि है। जीव की सृष्टि जी वो मानती है, ईश्वर सृष्टि मानती नहीं। जीव की सृष्टि की मुख्यता महाराज दुबंधी है, पर मुफ्त में देना देना नहीं सुन। मल्ला शास्त्रोत्र में ऐसा है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।